आजा मेरे खेतां दी बहार बाणे आजा, फसलां दा रूप दा शिंगार बाणे आजा, सोहणी ए मजाजां दी ए पट्टी ए, बल्ले नी पंजाब दी ए जट्टी ए। मान दी गल कर ला फिर शुरू।